Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Jazznàtics amb la companyia de Rafael Corbí, el món del jazz, a la nostra emissora. Comencem avui en Dario Napoli, des de l'EP Make It a Sunny Day de 2017, Pink Panther Theme, i després amb la companyia que és excepcional d'Anna Rossi en Leather to Us. Still alive, here to me. Escoltarem una tercera peça d'aquest EP de Make It a Sunny Day 2017 a càrrec de Dario Napoli, que ens acompanyava amb el programa d'avui al començar el nostre espai, la bona música d'aquest artista que ja havíem escoltat en alguna altra ocasió dins el nostre programa. És, sens dubte, un dels bons intèrprets que ens ha acompanyat al llarg dels anys amb música i amb molts d'estils, però sobretot amb aquests ritmes que mateix els teníem al nostre costat. Peces que ens acompanyaven i que ho va fer més d'una vegada també en d'altres llocs fantàstics del món de la música. Després de Dario Napoli i aquest tema amb Anna Rossi, aquest Letter to West, acabem la presentació d'aquest EP en la peça que li dona nom, Make It a Sunny Day. Doncs en el nostre programa de jazz partim cap al 2017, on escoltarem alguns dels temes més importants dins el món de l'smooth jazz durant aquest any. Vincent Ingala, Nathan East, Nico Leone, Paul Hardcastle i VWV ens acompanyaran en els propers minuts. Failed and that's a new design. Hi, hi. Wow, that's my mind to disagree. Gonna tell the story, morning glory, I'm about the 17-5. Surely, as I've begun, you will ask one battle with the 17-5. Els protagonistes han estat en Vincent Ingala amb In Deep i després en Nathan East amb Separating Fire. Ara escoltarem la propera peça d'aquest 2017 amb el món de l'smooth jazz, en Nick Colione amb Uncle Nick. Els ritmes musicals que ens porta aquesta gent fantàstica, en aquest cas el productor i teclista Paul Hardcastle, nascut el 1957 a Londres, Anglaterra. El seu àlbum 19 va ser un gran èxit al seu país natal a mitjans dels anys 80 i des d'aleshores ens ha portat molt bona música. I grans ritmes, a través de Jazznàtics els en recordem, igual que hem fet amb Nick Colione abans amb la seva música i també amb Nathan East, que ens aportava el Separating Fire, com us comentàvem, i també amb Vincent Ingala, el personatge que el 2011 va ser nominat per l'Smooth Jazz Journalist of the Year. En Dennis Poole, que va comentar que aquest àlbum de Vincent Ingala, el North and Soul, va ser un dels millors que s'hagin fet mai a la vida. Després d'aquestes peces, amb BWV, amb I Want You Girl, i després uns altres protagonistes també estaran amb nosaltres. Rick Brown, el trompeta, Kick Brown, soprano i tenor, els saxofons, i Norman Brown a la guitarra ens porten aquesta peça. doncs acabarem, no acabarem, encara ens queda un quart d'hora per endavant amb el nostre programa, però sí que ja enfilem la recta final i ho fem amb el darrer àlbum que us volem portar a terme. Avui recordem un àlbum de l'any 2000 anomenat Spirits, a càrrec de tres personatges que ens acompanyaran. Pharoah Sanders, Hamid Drake i Adam Rudolph ens portaran tres peces d'aquest àlbum. Spirits va ser realitzat també el 28 de maig de l'any 2016. Amb bona música i bons ritmes ens acompanyaran durant tots aquests minuts a través de la nostra sintonia. moon. Thank you. Pharoah Sanders, amb Hammy Drake, amb Adam Rudolph, amb The Thousand Petalled Lotus. Un Adam Rudolph que el coneixem de temps enrere des de la ciutat de Nova York, però que també ens ha acompanyat al llarg dels anys amb bona música els altres personatges Hammy Drake i Pharoah Sanders. Així escoltàvem aquestes tres peces d'aquest àlbum, d'aquest Spirits. Posem punt i final amb el nostre programa, amb els crits que ens arriben des d'aquest disc. Si us agrada, ja sabeu el seu nom, Spirits. Si no us agrada, la propera vegada intentarem fer-ho millor. A reveure. Bye.